Bon dia, estimats oients, i benvinguts a Esclat de Tenora. Avui en el programa escoltarem sardanes de plec, una de les festes més típiques del nostre país, que homenatja la sardana. Alguns d'aquests aplecs tenen gran renom per tot el territori, en els quals hi assisteix un gran nombre de balladors. N'hi ha d'altres, més íntims, però, en definitiva, tots tenen un sol objectiu: gaudir de la dansa de pau. Avui ens acompanyaran obres dels següents autors: Jaume Ventura, Joan Callís, Francesc Marrós, Manel Saderra, Bartomeu Vallmajor, Conrad Saló, Jordi Molina, Artur Rimbau i Riumelló i Caral. Començarem a l'Aplec de Sant Ramon, una obra de Jaume Ventura i Tort. Thank you. Després d'haver escoltat La plec de Sant Ramon, una obra de Jaume Ventura, ens dirigim a la Garrotxa, seguint la música de la sardana de Joan Callís que porta per nom A plec de Besalú. Ha sonat A plec de Besalú, de Joan Callís. I ara, recordant que aquest programa va dedicat a les sardanes de plec, no hi pot faltar Diada de plec, de Francesc Marrós. Hem escoltat Diada de plec, de Francesc Marrós. Ara serà l'obra de Manel Saderra que ens acostarà a la plec de muntanya. Thank you. versos de Plec. A Plec de la Sardana, vila de Ripoll, de Concepció Bataller. Que bonica s'engalana avui la vila de Ripoll. S'ha posat la diadema dels colors més plens del sol i la seva cabellera l'ha pentinat dolçament, amb estrelles ben boniques robades al firmament. S'ha guarnit vestit de porpra talment les reines d'abans i per perfum ella porta l'olor de la muntanya i del prat. Continuarem amb una obra de Bartomeu Vallmajor i Soler que porta per nom A Plec de Borrassà. Després de la sardana de Bartomeu Vallmajor, anomenada La Plec de Borrassà, Jordi Molina es va inspirar en una plec jove, que a continuació anem a escoltar. Sonava l'Aplec Jove de Jordi Molina per donar lloc a l'Aplec de Badalona de Joaquim Nualart. Thank you. Si bé l'Aplec és una de les diades festives a les diferents contrades, la troballa d'avui ens acostarà a altres festes del país i altres danses típiques. Comencem amb el Ball de Nans, de la Patum de Berga, amb la Cobla Barcelona. I la segona part d'aquesta troballa és aquest contrapàs, ball pla i corranda com a altra dansa típica. Thank you. Continuarem amb més sardanes de plec, amb aquesta obra d'Artur Rimbau que porta per nom Aplec Llevantí. Thank you. Ha sonat l'Aplec Llevantí d'Artur Rimbau i ara ens queda per escoltar l'Aplec del Vinyet, una obra d'Antoni Català. Soy Ressò de la Plec, de Josep Sánchez i Moragues. A Sant Antoni de l'Aigua Bec, sona la cobla dins de la Plec, tercer diumenge de juliol, ball de sardanes, tothom qui vol. Balla l'Antònia, balla l'Anton, vibra les notes ran de la font. Si els avis ballen, balla l'infant, balla la vila, quin goig més gran. Venen dansaires de molts més llocs, com avellanes sortint dels flocs. Tant de l'alzina, guardats del sol, buts són la merla i el rossinyol. Sona la cobla dins de la Plec, a Sant Antoni de l'Aigua Bec. Balla sardanes tothom qui vol, tercer diumenge de juliol. Vibren les notes ran de la font. Balla l'Antònia, balla l'Anton, balla la vila, quin goig més gran. Si els avis ballen, balla l'infant, com avellanes sortint dels flocs, venen dansaires de molts més llocs. Muts són la merla i el rossinyol, dalt de l'alzina guardats del sol. Per acabar aquest programa de sardanes de Plec, no podia faltar aquesta sardana del mestre Riumalló i Caral, que porta per nom La Plec. fins aquí ha arribat Esclat de Tenora. Ha sigut un programa sobre sardanes de plec. Rafael Ortega a la taula de so i Esther Palomeres qui us ha parlat. Que passeu un bon dia i molta sort.